Tai Laima, kadangi klausė dėl aplamai, dėl viso šito sudalyvavimo centro festivalyje ir viso šito tokio kaip ir įvykio ar patirties konteksto, tai man aišku yra labai įdomu dėl kelių tokių aspektų. Vienas dalykas, kad aš truputėlį, man asmeniškai, kad aš truputėlį buvau tokia kaip ir pertrauką padaręs grinai garsinių tokių praktikų veiklose, tai yra, kad labiau orientavausi į tokią, kaip sakyt, kritinę arba teorinę veiklą, menotrinę gal labiau susijusią su ten garso įvairiausiais aspektais, tame tarpe ir garso ryšių su įvairiom kitom meno medijom gal, ar formom, ar šakom. Tai yra vizualiuoju menu, medijų menu, šiuolaikinė muzika, bet ir taip pat ir garso menu, to vadinam jau grinai žanriškai apibrėžtų garso menu. Ir įvairiom tokiam diskurso formom tarsi užsiemiau. Vienas dalykas, kad man tenka dėstyti apie tai, tai natūraliai nuolat bandai tą kontekstą vienai per kitaip turėti omenyje. Nepasakyčiau, kad tai yra tokia, kaip sakyt, viena iš tokių pagrindinių gal interesų, ir kad, bet nepasakyčiau, kad aš tuo taip labai orientuojuosi į aktualijas visas, tai yra, mano tikslas nėra truputį trūksta to sportinio azarto, vadinamo, kad suspėti paskui viską, kas vyksta ir visą tai bandyti į kažkokius tokius konceptualius rėmus sudėlioti, bet tiesiog įdomus patys principai ir tai, kas atsiranda naujo, ir bet tokiam gal platesniam kažkokiam kontekste pasižiūrėti, kaip tai, kaip tai veikia visam šitam tokiam šiuolaikinėse įvairiose tendencijose, ir kartu, kaip tai, kokį tai turi santykį su įvairiom tam kontekstualiom arba tam istoriniais iškiniais, jų tasa arba atvirkščiai pertraukiais kažkokiais ar panašiai. Bet, tai čia jau taip labai jau taip bendrai. Bet kalbant apie tą, kaip ir garso praktiką, tai konkrečiai performances gyvai, tai vat ir čia dabar vat ir stovim, esam čia post galerijoje salėje, kur man pasinį kartą teko net to žodžio nesinori vartuoti koncertuoti, bet tai buvo toks, kaip aš pavadinau, performances per užnelį paskaita, bet ši versija buvo labiau toks performances, nes aš man tiesiog buvo įdomu surinkti savo ankstesnę, bet tokia retrospektyvinė irgi biškiai buvo, kaip sakyt, priėjimas retrospektyvinis, tas, kad aš keletą metų surinkau darbus, kuriuose esu naudojęs balsą ir balsų įrašus, ir kartu tekstą pasitelkiau skaityti tekstą ir miksuoti su tais audio takeliais, kuriuose balsas yra toks dažniausiai truputėlį abstraktus, bet kartu ir tokios kaip ir poetinės vienokias ir kitokias referencijas tarsi pateikia. Tai tokia vos ne improvizacija su savo paties ankstesniais įrašais, tai tas irgi yra labai įdomu. Tai, žodžiu, ir visai atrodo, kad pavyko, čia, bet tas vyko, man sunku pasakyti, net tikriausiai praeitą, gal rudenį reikėtų pasitikrinti, bet, žodžiu, senokai. Ir tai aš sakau, kad šitam visam performance'ui man nereikėjo ruošti kažkas naujos medžiagos, aš tiesiog sudėliojau seną garsinę medžiagą. Tekstai buvo gal nauji, bet o šiam kartui man jau taip teko prisiminti senas tas tokias kaip ir instrumentinės schemas kompiuterinės, sudaryti tas visas ten, žodžiu, tuos visus langelius ir truputį pasikuisti techninėse tose visose schemose. Ir taip pat paeksperimentuoti su field recordingais, su įrašu ir taip toliau, tai, bet čia įdomu tai, kad ne viskas, kas lieka rezultate, yra tai, kas, ką tu patiri dar iki to rezultato, bet čia tokie dalykai, kurių nelabai ir gali eksponuoti, gali galbūt kažkaip, ten, nežinau, įprasminti kitom formom, bet kartais ir gerai, kai tai lieka truputėlį, nu, ne... Už kadro. Už kadro, taip. Jo. Ir dėl to tas toks kaip ir... Kita vertus ir liko šiek tiek tokio kažkokio eskiziškumo šitoj visoj programai, kurią ten man pavyko parodyti, kad tai buvo tokie tarsi būtent eskizai, kai tu gana aiškiai pademonstruoji, kad tai yra tokia kažkokia truputį dar tarsi neišaiškėjusi nuotaika, nuojauta. Momentas galbūt, to momento kažkoje pagava, bet kita vertus ne eksplicitiškai, ne kažkaip labai prikišamai arba konkrečiai parodoma, bet su nuoroda į tą vat, kažkokį jos neartikuliuotumą, sakykim taip, arba tai, kas yra, kokias lieka nuojautas. Tai žodžiu, tai aš artikuliuočiau taip, kaip tokį gana eskizišką parodymą, bet sąmoningai eskizišką parodymą tokių atskirų fragmentų ir kita vertus jie visi tarsi į tokią kažkokią visumą. Tarsi žodžiu, išsikristalizuoja, galima pasakyti. Kitas momentas, kad man labai patiko, iš tikrųjų pati, nes labai daug priklauso nuo pačios atlikimo situacijos, kaip viskas laiko vyksta, va tuo konkrečiu laiku, tai kažkaip labai jaučiuosi patenkintas, nes tarsi ir erdvė tokia buvo, sakyti, uždavė savo tokią sąlygą, tą galerinę erdvę, akustinės turiu omenyje, bet aparatūra kažkaip ir visas tas kažkoks tas vis akustinis suvaldymas tos erdvės buvo, nu, tikrai puikus ir tam kažkaip ta konkreti situacija dar leido kažkaip intuityviai, gyvai, žodžiu, tom naujom atsiradusiam kokybėm kažkaip tai suimprovizuoti. Pradedant ten kažkais, žodžiu, technologiniais momentais, kaip ten mikšeris ir panašiai, baigiant, kartais nedrįsti to daryti, nes tiesiog jauti, kad per trapu, tai yra, ta prasme, kad tu nejauti erdvės ir kad tu labiau pasitiki jau už kažką, nu, konkretesniom kažkokiam sąlygom ir tada, nu, bijai prozauti. Šiuo atveju buvo truputį kitaip, kad ir tokios biškiai užtikrintumo buvo ir tu galėjai kažkaip tai galėjau. Tą daryti, nors aš šiaip gyvai paprastai nu, maniera yra tokia, kad gyvai tiesiog sulieju jau iš anksto per paruoštą medžiagą ir jos rėmuose kažkaip groju, sakykime, taip, bet neturiu labai kažkokios ten sofistikuotos technikos ar technologijos, kurio galėčiau tai gyvai daryti, nebent tai yra kažkoks improvizacinis, nežinau, užmanimas. Tai iš grinai asmeninės pusės tiek, o, žinau, šiaip apie patį festivalį, tai man jis irgi atrodo labai įdomus, nes čia buvo keletą metų pritirlęs centras kaip toks, bet aš jį atsimenu nuo pat pradžių, jis visada buvo įdomus tuo, kad buvo labai atviras, demokratiškas ir tas multimedijos terminas jam turbūt visai tiko tuo metu ir aš atsimenu, jie buvo labai atviri, skelbdavo atvirus kvietimus, žmonės neždavo, ką kas padarydavo dar su nežinau, su va tais tokiais pentimais, kurie va čia va irgi matosi parodoje. Tai, žodžiu, kuriems dar buvo tuo metu iš vis ten keletas metų dar tik tai, nes jie paplito iš vis 10-20 antro pusėje. Bet jau, nu, tuo metu jau buvo nemažai ten tų darbų, kurie labai įdomiai ten varijavo tik tokio mėgėjiško, kažkokio tokio eksperimentavimo visiškai tokio nesuvaldytų formatų ir toliau iki jau tokio kažkokio profesionalesnio momento, bet nu, jokių ten kanonų, standartų ir panašiai, nu, net kalbos nebuvo, kad jie galėjo būti nusistovėję, tai ir garsinė dalis irgi garsinės tos programos arba muzikinės, arba audiovizualinės, jos buvo, nu, tiesiog smagios tuo, kad jos vykdavo tikrai daug žmonių surinkdavo, vykdavo, pavyzdžiui, Žilinsko galerijos tankiame, ant sienos didžiuliam projekcijom, pavyzdžiui, arba ten keliose miesto erdvės ir taip toliau. Tai žodžiu, tas momentas čia buvo visada įdomu. Vėliau truputėlį visą tai taip nublanko, galbūt pritilo, arba taip sakyt, tas visas toks, nu, demokratiškumas pradėjo galbūt šiek tiek kiekybę viršinti kokybę, arba nu, kažkaip taip, nu, sunku kažkaip įvardinti, nu, ta prasme, tiesiog tas perteklių šiek tiek viso to nu, srauto, bet, jeigu taip galima pavadinti, kūrybos atsirado ir tas tada jau modelis truputį pradėjo strikti, arba, nu, kaip sakyt, darytis gal mažiau įdomus, nes tiesiog nu, atsirado toks gal šiek toks ir vėlavimas nuo kažkokių, vat, būtent kokybės arba profesionalumo jau be nusistovinčio kažkokių kontekstų. Ir gal tai ir buvo priežastis, dėl ko centras kažkurį laiką buvo, nu, padarė tarsi pertrauką, nors čia, nežinau, ten reiktų kažkaip gal dėl šito tai su organizatoriais kalbėtis, ten gal ir asmeninių kažkokių momentų buvo, bet nu, vat, šiemet tai man kažkaip labai įdomu. Kai viskas vyksta, yra skirtingi tokie kontekstai, bet jie tokie yra, man atrodo, gana tokia išgrininta, gana koncepcija. Ir tai, kad ir tos programos, jos ir koncertai netgi yra skirtingi, ir paroda, kuri kontekstualizuoja retrospektyviai medijų meną, ir tas multimedijos ankstesnis tas toks kažkoks pavadinimas žanrinis, kuris jau pradeda stokoti tokio aktualumo galbūt. Arba, nu, turbūt jis skamba senamadiškai, jis dabar visai gal įdomiai, nu, pagal dabartinės tendencijas persikvalifikuoja medijų meno, turbūt, tą tokią kaip ir sritį, kuri turi tokias įvairiausias tarpdisciplinės kažkokias sąsajas ir su garsais, ir su vaizdais, ir su konceptualiu galbūt diskursu ir kitais dalykais. Tai žodžiu, bet nu, kaip sakiau, bet tas laukas automatiškai apsibrėžia, kaip įvardinė medijų menas, tai tos visos jungtys jos kažkaip vienaip ir kitaip pradeda įgauti savo tam tikras, kaip čia pasakyt, kontekstualios sąsajas, ta prasme, jos nėra tokios labai jau atsitiktinės ir tokios chaotiškos, kaip galėjo būti prieš, tarkim, 15 metų. Tai tiek, tai, nu, bet, nu, ir tokie, grinai, paprasti asmeniškiai įspūdžiai, kad galerijos erdvė labai smagi ir būtent santykis su kažkokia koncertinė situacija, susijantis ir tą parodinę erdvę, kuri ten buvo tuščia tokia, bet tarsi baltas kubas, bet vėlgi ne kubas, ten tokia apskrita stiklinė, tiksliau puslankis toks, nežinau kaip čia pavadinti, tokia apvalaina forma, kuri išbaigia kubą, nu, žodžiu, tokie kažkokie įdomus momentai, nu, irgi jos galiai kontekstualiai interpretuoti, tai, nu, tarkim, galerijos arba, nu, galerinės erdvės istorija, tas white cube yra, nu, irgi kaip konceptas, o pro tos stiklus tu matai šias kitas erdvės, ten, nežinau, gatvę, ofisą šalia esantį, miesto pagrindinę ten gatvę, ten savanorių prospektą ir taip toliau. Ir ten tie kontekstai įvairūs susitinka ir galų gale, tarkim, Lizdo klube prie Žilinsko galerijos visiškai kaiminystėje vėl savitas toks kontekstas atsiranda kažkas tarp klubo ir tarp garso įvairiausių tų dalykų, kurie tarpsta tokiose kažkokiose labiau į kaip čia pavadinti, nu, kaip ir daug kas kūryboje tokio tikrai, nu, kaip sakyt, paveikaus ir įtaigaus atsiranda tokios biškiai labiau stichiškose zonose, kurios nėra labai reglamentuotas, tai čia tas kažkoks skirtingų irgi kažkokių ritmų, miesto ritmų susitikimas, būtent per medijų kontekstą ir per tą muzikinę kultūrą kažkokią, tai irgi įdomiai pasirodo. Ir, nu, ir tarkim, Bliuksos koncertas šiandien irgi, man atrodo, kažkaip tai, kuris čia neužilgo bus, tai irgi žymė šitusą ten industrijos, ten muzikos, nu, kas yra iš Tursendeno Baunen, ten gyja, kuri ten siejasi tą kontrakultūrą, siejasi irgi su meni manais, bet kartu ir tą etapą, per kurį perėjo įvairios tos vat, kanoninės kontrakultūros figūros, per tam, tą vat, būtent kažkokį vieną vertus kažkokią populiariją kultūrą, bet ir ypač tą žvaigždžių modelį, ar ne, arba visiškos, nežinau, scenos kažkokios visos tos konvencijos, tada įvairios sąsajos su vizualių menų tokia kažkokia labiau performatyvia kultūra arba į, nu, ir visais tais emancipaciniais momentais ten kontrakultūros per vizualų šiuolaikinį meną, kuris turi tą kritinę kažkokią dimensiją. Ir tada, žodžiu, ten visos tos sąsajos, tarkim, Bliuksos atveju su post-techno kažkokiais momentais, ten kolaboracijos ten su Alvinatu ir taip toliau. Ir galų galę su visa, su Nicku Cave roko, nu ir taip toliau. Ir tie tokie vat kontekstai, kurie charizmatiškai taip labai kažkaip per vieną žmogų kaip reiškinį. Irgi įdomiai vis rodo Romuvos kino teatre, kuris vėlgi turi savo specifiką čia Kaune ir į šitą centro festivalį labai kažkaip įsikomponuoja. Tai žodžiu, man kažkaip ir kaip ir tiesiog žmogai, nu, kuriam įdomu, kad šiaip kas vyksta šituose visuose procesuose, nu, kultūriniuose, gal jau net čia jie iš tikrųjų prašoka tą apibrėžtą medijų meno kontekstą. Tai žodžiu, tai nu, įdomu tiesiog, tai ir šiaip linksma, smagu, gera visą, kažkaip, nežinau, ta prasme, kažkaip, tai tas, va, kažkaip, smagu. Žodžiu, apibendrinant, tai viskas labai įdomu ir manau, kad turi perspektyvą.